12 uur. Natasha Gibbs. Stofzuigers die CO2 uit de lucht halen, die moeten onder andere worden ingezet. Want anders halen we de klimaatdoelen niet, stelt de Wetenschappelijke Klimaatraad vandaag. Maar hoe werkt dat nou allemaal precies? En zijn er genoeg van dit soort gigantische stofzuigers beschikbaar? Je hoort er alles over zometeen in de Nieuwsbv, maar nu eerst het NOS-journaal. Dortmund kleurt langzaam oranje, want steeds meer supporters verzamelen zich in de Duitse stad voor de halve finale op het EK. Nederland tegen Engeland. Er worden zo'n 80.000 Oranje-fans verwacht in de stad. En correspondent Gien Balduk is in Dortmund. Gien, ja, het duurt nog even, hè, zo'n 9 uur voordat die wedstrijd begint. Maar zijn er al veel Nederlanders? Nou, absoluut. En als je ze misschien hier op de achtergrond ook hoort zingen, zou je denken dat de wedstrijd al bijna gaat beginnen. De sfeer zit er heel goed in op de Altenmarkt in Dortmund, die volledig oranje kleurt. Er worden zo'n 80.000 Nederlanders hier verwacht en ongeveer 40.000 Britten. Engelsen, moet ik uiteraard zeggen, Engelsen. Maar die zijn ergens te vinden. Die waren gisteren op dit plein wel in grote aantallen aanwezig. Waren ook al behoorlijk al aan het feesten. Dus ik vermoed dat een groot deel van die Engelsen nu nog lekker aan het slapen zijn. En de Nederlanders, die zijn volop aan het feesten hier. Ze staan hier bij een grote prullenbak met een man met een badjas bovenop te zingen met een grote vlag. En hier staan nu mensen te zingen. Wie niet springt, is een Engelsman, geloof ik. Dag, hallo meneer. Hallo. Hebt u er zin in? Ik heb er hartstikke zin in. Wat zijn de verwachtingen voor de wedstrijd? Ja, winnen natuurlijk. 2-0, minimaal. Engelsen, geen gevaarlijke tegenstander? Nee. Engelsen hebben niks laten zien. Dus zo simpel als dat is het. Ja, toch? Gaan naar huis, wij gaan verder. Precies. Nou, veel plezier. Ja, dankjewel. Nou, en deze man is niet alleen, dus er zijn er meerdere. En iedereen is eigenlijk zo enthousiast als deze man. Iedereen denkt dat Nederland gaat winnen. Toch, de Engelsen hebben geen schijn van kans tegen Oranje. Nee, de Engelsen hebben geen kans. Geen kans. Zeker niet. Ze staan hier als een stelletje piepo's, maar ze maken geen kans, ja. En ze zijn met veel minder, zie ik. En ze zijn met veel minder, dus ze maken geen kans. Geen kans! Nou, dus op dat vlak hebben de Nederlanders al gewonnen. Ik loop inmiddels door een oranje rookwolk die hier uit een rookbom komt. Hier verderop zijn er wel wat Britten te vinden. Die zijn nog redelijk rustig. Ik sprak ze net en ze zeiden ook dat ze onder indruk waren van die oranje golf die hier door Dortmund trekt tot nu toe. Ja, het feest zit er daar dus al goed in. Wat staat er de komende uren nog op het programma? Ja, deze menigte beweegt als het goed is zometeen naar het Friedensplatz. Daar gaat de fanzone open en om 1 uur beginnen daar een aantal artiesten op te treden. Wolter Kroes, feest-dj Ruud onder meer. En dan om 16:30 trekt er een oranje mars van 4,5 kilometer naar het stadion. En ik denk dat maar een fractie van die 80.000 verwachte Nederlanders die op afkomen maar het stadion in kunnen. Er zijn 10.000 kaarten via de KNVB verkocht en nog een aantal ook via de andere kanalen. En al die andere oranje fans zullen in het grote Westfalenpark wat aan de buurt ligt naar de wedstrijd kijken. Want hier in de stad zullen ze in ieder geval allemaal niet bijeenpassen in de toch wat kleine pleinen hier in Dortmund. Correspondent Gien Balduk, dankjewel. En ook in Nederland maken mensen zich natuurlijk op voor de halve finale. Meerdere supermarkten gaan vanavond eerder dicht. Winkels van Lidl, Dirk en Hoogvliet sluiten eerder de deuren. De supermarkten van Albert Heijn, Jumbo en Plus blijven in principe open. Maar franchisewinkels kunnen wel zelf besluiten om eerder dicht te gaan. Ook bakkers zijn er druk mee. Ze begonnen diep in de nacht met het maken van oranje tompoezen. Deze bakker uit Lelystad maakte er zeker 1400... en weet ook wanneer je ze het best kunt eten. Je kan hem beter voor de wedstrijd kan je hem lekker met een bakje koffie opeten. En dan tijdens de wedstrijd met een biertje en misschien een bitterbal. De Engelse spelers lijken ook al helemaal klaar voor vanavond. Zij werden getrakteerd op een privéconcert van zanger Ed Sheeran. Dat had de Engelse bondscoach geregeld. Minister Faber van Asiel en Migratie brengt vandaag een bezoek aan Ter Apel om kennis te maken. Ze gaat er praten met de burgemeester en ondernemers en gaat ook langs bij het aanmeldcentrum. Dat staat al lang onder druk. Er mogen maximaal 2000 mensen overnachten, maar regelmatig zijn dat er meer. En andere opvangplekken komen niet van de grond. Voor haar aantreden zei Faber dat ze de strengste asielminister ooit zou worden. Er was veel kritiek op haar benoeming vanwege haar eerdere uitspraken over omvolking. De Europese Commissie keurt opnieuw de staatssteun ter waarde van 10,4 miljard euro voor Air France KLM goed. Na het uitbreken van de coronapandemie hebben de Nederlandse en Franse overheid met de steun voorkomen dat het luchtvaartconcern failliet zou gaan. Maar na klachten van Ryanair oordeelde de op één na hoogste rechter van de Europese Unie dat die staatssteun te gemakkelijk was goedgekeurd. Maar na nieuw onderzoek concludeert de commissie dat de steun terecht is verleend. De Israëlische premier Netanyahu maakt geen tussenstop in Europa als hij later deze maand de Verenigde Staten bezoekt, meldt de Israëlische omroep Kan. Hij zou er rekening mee houden dat hij kan worden gearresteerd, nadat het internationaal strafhof in mei om een arrestatiebevel vroeg. In de Belgische plaats Ukkel bij Brussel is gistermiddag tijdens het noodweer een baby om het leven gekomen. Bij een wandeling door een park werd de kinderwagen geraakt door een vallende tak. Hulp in het ziekenhuis mocht niet meer baten. In het zuidwesten van de Verenigde Staten blijft een hittegolf temperatuurrecords breken. Zo'n 160 miljoen Amerikanen hebben al dagen te maken met temperaturen die ver uitkomen boven de 40 graden. Meerdere mensen zijn aan de hitte bezweken. De Nederlandse wetenschapper Rochelle Niemeyer heeft de Young Inventors Prize gewonnen voor haar uitvinding van een draagbaar mini-laboratorium. Met de testkit kunnen bacteriën worden opgespoord die een infectie veroorzaken. Een arts kan vervolgens zien welk antibioticum nodig is. Het NOS-journaal. Verffabrikant AkzoNobel betaalde de afgelopen jaren 16 miljoen euro winstbelasting aan Rusland. Dat meldt NRC. AkzoNobel zegt dat het grotendeels is vertrokken uit Rusland. In februari werd bij de presentatie van de jaarcijfers nog gezegd dat de business in Rusland is gehalveerd. Nu blijkt dat de Russische tak van het bedrijf juist fors is gegroeid. Waar bestaat dat terugschroeven dan uit? Want wat ik zie is dat de omzet zijn gegroeid. Ze hebben meer verf verkocht. Zij zeggen dan van ja, we zijn uit bepaalde sectoren, hè, waar het meer industrieel is. We verven geen vliegtuigen meer daar en zo. De suggestie van AkzoNobel is, ja, we zijn gewoon vooral meer huisverf gaan verkopen. Dat is moeilijk in te schatten. Als je gewoon kijkt naar van, ja, hoeveel producten zijn er in het land verkocht, dan is dat gewoon in 2023 met 8% gegroeid. Ook heeft AkzoNobel tot eind vorig jaar nog grondstoffen voor verf naar Rusland geëxporteerd. De officiële boodschap is ook dat het is kleiner geworden en het opereert alleen nog lokaal. Dus AkzoNobel communiceert ook naar de buitenwereld. Ja, het is eigenlijk losgezet van de rest van dit wereldwijde concern. Maar uit mijn onderzoek blijkt ook dat ze vanuit andere delen van dit concern, AkzoNobel is natuurlijk Nederlands, maar overal ter wereld actief, ook tot eind vorig jaar grondstoffen naar Rusland zijn blijven verschepen. Dus zo helemaal losgesneden als het gaat om de levering van grondstoffen was het ook niet. AkzoNobel was niet in overtreding omdat de grondstoffen werden geleverd via Vietnam en Turkije. En die landen hebben minder strenge sanctiemaatregelen. De premier van Ierland gaat zich inzetten om een Ierse stewardess vanuit Dubai terug naar Ierland te halen. De vrouw wordt daar vervolgd omdat ze zichzelf van het leven wilde beroven en alcohol had gedronken. De vrouw van 28 werd mishandeld door haar man, waarop ze een poging tot zelfdoding deed. Ze kan Dubai nu niet uit vanwege de aanklachten. In Londen mag het publiek volgende week voor het eerst naar binnen bij de oostelijke vleugel van Buckingham Palace. Het is de afgelopen jaren opgeknapt voor ruim 400 miljoen euro. Hoogtepunt is de kamer van waaruit de koninklijke familie op feestdagen naar buiten komt voor de beroemde balkonscène. Bezoekers kunnen niet zelf op het smalle balkon staan, maar kunnen het uitzicht wel door de vitrage heen bekijken. De tickets om binnen te komen zijn niet goedkoop. The ticket price for the East Wing tour, which also includes the state rooms of Buckingham Palace, is £75. But you have to book for next year, I'm afraid, because they are already sold out. £75 dus, bijna €90. En als je tickets koopt, wordt dat voor volgend jaar, want voor dit jaar is alles al uitverkocht. Vandaag wordt de 11e etappe in de Tour de France verreden. 211 kilometer van Évreux-les-Bains naar Le Lioran. Met 4 mooie klimmetjes. Verslaggever Sebastiaan Timmermans maakt die 211 kilometer natuurlijk achterop de motor. Goedemiddag, Sebas. Wat verwacht je van de rit van vandaag? Goedemiddag. Ja, het is een hectisch begin, want we zijn al een dik half uur aan het rijden en heel veel ontsnappingspogingen gezien. En ik denk dat we vandaag, zoals ze dan wel eens zeggen, 2 etappes voor de prijs van 1 krijgen. Het zou me niet verbazen als er op een gegeven moment een grote groep gaat wegrijden met renners die niet meer zo heel erg goed staan in het algemeen klassement na 10 etappes, maar die wel goed kunnen klimmen, om welke reden dan ook al tijd verloren hebben. Die groep die zal dan gaan strijden voor de ritzegen. Maar ik denk toch ook wel dat dat de klassementsrenners het zullen gaan proberen. Wellicht even een speldenprik uitdelen in het Centraal Massief. Waarna we toe onderweg zijn. De finish in Le Lioran, dat is een wintersportoord op 1223 meter hoogte. En op het parcours ligt onder andere de beklimming van de Puy-Marie. Ja, die is toch ingedeeld in de eerste categorie. Dat is de op één na zwaarste categorie voor het bergklassement. Kortom, dat is gewoon echt wel een flinke berg die de renners vandaag over moeten. Lastige beklimming. Wellicht dat coureurs als Pogacar daar toch weer even willen gaan uittesten hoe het gaat met bijvoorbeeld tweevoudig toerwinnaar Jonas Vingegaard. Veel pogingen dus al gezien van renners om weg te rijden. We hebben nog geen kopgroep. Even leek een hele mooie groep te ontstaan met onder andere Wout van Aert, de Nederlander Bart Lemmen, die zijn contract heeft verlengd bij Visma Liezenbike en Olympisch kampioen Carapaz. Maar ook die groep werd weer teruggepakt. Helaas ook een valpartij gezien waarbij de jonge Nederlander Frank van den Broek was betrokken en de Belg Kobe Goossens. Maar zij zitten wel allebei weer in het peloton. Sebastiaan, dankjewel. Het weer, bewolking en buien vanmiddag vooral in het oosten. Tussendoor af en toe zon, het is 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen wolken, zon en hier en daar een bui. En dan 19 tot 24 graden. En Dennis Mooij, welke meldingen heb je vanaf de weg? Nou, de meeste files staan richting Duitsland vanwege grenscontroles. Zoals op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen. Tussen knooppunt Velperbroek en de Duitse grens doe je er in totaal 35 minuten langer over. Dan naar de A28 richting Groningen. Daar loopt het vast door een ongeluk met een vrachtwagen. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Ommen staat 5 kilometer. 35 minuten extra ben je daar kwijt. 3 rijstroken zijn dicht. Dan weer grenscontrole op de A76 van Geleen naar Keulen. Voor de Duitse grens een half uur vertraging. En de A77 bij Boksmeer richting Duitsland. Vlak voor de grens staat 3 kilometer. Vertraging is zo'n 20 minuten. Ster. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om je gewrichten soepel te houden met het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 50%. Tijdloze bamboe essentials voor heren en dames. Omarm je comfortzone en ervaar het verschil. Bespaar nu en bestel op bamigo.com. Bestel Vitepro nu met gratis warmtebalsem voor je spieren op vitepro.nl. Kom binnen bij Beter Horen en ontdek de Amplifon Micro. 25% kleiner dan de vorige versie, met grootse geluidprestaties. Vrijblijvend uitproberen? Maak snel een afspraak. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. De Netflix-documentaire A Man with a Thousand Kids over de Nederlandse massadonor Jonathan Meijer is nu een week online en zorgt voor vele extra meldingen van ouders die vermoeden dat hij ook hun donor is. Maar ook over een andere massadonor is heel veel onrust. En straks praat ik met Ties van der Meer van Stichting Donorkind, die dus de bezorgde ouders bijstaat. En ook hier heerst er lichte oranje koorts. En natuurlijk hoor je dan de voorspelleeuw Aslan. Van hem hoor je wie er gaat winnen. Hoor je allemaal in de Nieuws-BV. Maar nu eerst gaan we stofzuigen. De Nieuws-BV. Niet in huis, maar in de lucht. Ja, ik moest er iets leuks van maken, jongens. Ik weet het. Want vandaag verscheen er een rapport van de Wetenschappelijke Klimaatraad. Waaruit blijkt dat als we ons klimaat willen redden, we uiteraard CO2 uit de lucht moeten ruimen. En wel zo snel mogelijk. Nou, hoe we dat al stofzuigend gaan doen, dat bespreek ik met trouwjournalist Maarten van Gestel. Goedemiddag, Maarten. Fijn dat je er bent. En Atte Ottenbros, promovendus Milieukunde aan de Radboud Universiteit. Welkom. Hey. Anne, even, CO2, we weten het. Ik moest het ook even voor voor de zekerheid weer even googelen. Hoe zat het ook alweer? Een broeikasgas stoten we met z'n allen veel te veel van uit, waardoor de aarde dus opwarmt. Nou, daar moeten we iets aan gaan doen. CO2 uit de lucht verwijderen, maar met behulp van stofzuigers. En niet die je thuis hebt staan. Wat moeten we doen? Hoe zit dat? Ja, klopt. We moeten inderdaad de CO2 verwijderen uit de lucht. Ja. En dat kan door middel van een technologie die Direct Air Capture heet. En dat kan je inderdaad zien als een hele grote stofzuiger, waar de lucht met de CO2 doorheen wordt gezogen. Ja. Dan blijft de CO2 die blijft plakken aan een medium. En dat medium kan een vaste stof of bijvoorbeeld een vloeistof zijn. Dus de CO2 blijft in die in die machine achter. En CO2-vrije lucht kan er weer uit. Gek. En het klinkt eigenlijk super simpel. Waarom zijn we hier tientallen jaren niet mee gekomen? Of zijn we er al een tijdje mee bezig? Nou, we zijn er al een tijdje mee bezig. Ja. En er moet gewoon nog heel veel onderzoek in worden gedaan voordat het echt op commerciële grote schaal toegepast kan worden. Ja, ja. En die CO2, je legt het uit, ja, dat blijft dan in een goedje. Je noemt het een vloeistof of een soort van filter, blijft het hangen. Maar daarna, meestal moet ik mijn stofzuigerzak wel even legen. Ja, dus op een gegeven moment moet je dat filter of dat medium moet je weer schoonmaken, ja, om die CO2 daar dus weer uit te halen. En dat kan je door middel van het opwarmen doen. En dan laat die CO2 weer los uit dat medium. En dan heb je uiteindelijk een pure CO2-stroom. En die kan je dan in een pijpleiding stoppen en bijvoorbeeld naar een geologische formatie in de Noordzee. Dus bijvoorbeeld een leeg gasveld waar je dan deze CO2 in kan opslaan. Wat heerlijk hoe je dat zegt, een geologische formatie. Ja. Dat is toch gewoon, is dat niet gewoon begraven ergens? Ja, zo kan je het ook zien. Ja. Is dat zo? En onder de grond dus opslaan, ja, dat gebeurt eigenlijk al. Hè? Nou, is het zo, hè, dat Maarten, jij hebt daar onderzoek naar gedaan. Je bent voor trouw, ben je erin gedoken in het hele fenomeen. En wat heb je gevonden? Nou, er is één heel opvallend bedrijf, een Zwitsers bedrijf, Climeworks. En dat is eigenlijk de enige die al daadwerkelijk grote CO2-stofzuigers hebben staan. Ja. Dus die staan op dit moment op IJsland. En die zuigen daar op dit moment, ja, een beetje CO2 uit de lucht. En die pompen dat daar onder de bodem, waar het eigenlijk versteend en praktisch voor eeuwig opgeslagen blijft. Dan heb je er dus gewoon helemaal niks aan. Nou, het is fijn dat die CO2 uit de lucht is. Maar jawel, maar toch. Wat lastig is dat het heel erg weinig is. Want op dit moment, ja, halen ze per jaar ongeveer de hoeveelheid CO2 uit de lucht van een klein Nederlands dorpje. En dat heeft ze wel honderden miljoenen euro's gekost. Aha, dus het kost onwijs veel geld. En het levert niet zo heel veel op, als ik jou goed begrijp. Het kost onwijs veel geld. Ja. Het kost onwijs veel energie ook om dat te doen. Het levert nu nog niet veel op, maar we gaan het wel nodig hebben in de toekomst, zegt dus nu ook de Nederlandse Wetenschappelijke Klimaatraad. Ja, ja, en Climeworks maakt best wel ambitieuze prognoses. Hè? Ze wil vanaf 2050 1 gigaton per jaar verwijderen. Dat is een veelvoud van totale Nederlandse uitstoot op dit moment. Echt alleen maar, want je vertelt net dat dan zo onder de grond stoppen en dat levert dan niet zoveel op. Maar hoe dan? Ja, ze hebben nu, ik ben bij ze geweest in Zwitserland een paar weken geleden, waar ze ook een eigen klimaattop hadden georganiseerd. Ja. En waar ze investeerders en bedrijven uitnodigden. Dus je zag er ook mensen van Microsoft, je zag mensen uit de olie- en gasindustrie. En het waren echt hele bombastische presentaties waarin ze nieuwste machines uit de doeken deden. Mm. Met hele grootste beloftes, een beetje alsof de nieuwste iPhone onthuld werd. Oh ja. En ze schetsen echt een beeld waarbij ze al over een paar jaar een soort van giga, ja, zonnepanelenveld of windparkenveld willen neerzetten, maar dan met CO2-stofzuigers. Waarmee ze dus dan 300 keer zoveel CO2 willen afvangen en opslaan dan nu. Ja. En dat, ja, dat moet maar blijven opschalen. Ja, maar je klinkt niet heel erg alsof je er vertrouwen in hebt. Nou ja, ik vind het enerzijds heel bijzonder dat dit bedrijf lukt, ja, om zoveel geld op te halen, die technologie daadwerkelijk te ontwikkelen. Mm-hmm. En er werken bijvoorbeeld nu ook 500 mensen, waaronder ook best een aantal Nederlanders. Dus ik vind het wel heel knap dat, ondanks dat het nog niet rendabel is, dat ze die technologie, ja, wel van de grond weten te krijgen en, ja, toch een klein beetje CO2 al uit de lucht kunnen peuteren. Ja, ja. En aan wat voor bedragen moet ik denken? Hoeveel dit gaat kosten om dit allemaal zo voor elkaar te gaan krijgen? Nou, op dit moment, stel je voor, jij vliegt naar New York. Ja? Dan stoot je ongeveer een ton CO2 uit. Oh, en stel je voor, je wilt dat weer uit de lucht verwijderen. Dan moet je Climeworks 1000 euro ongeveer betalen om dat te doen. Oké. Okay. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik denk niet dat... Niet op mijn bankrekening of zo. Ik denk niet dat heel veel mensen dat op dit moment gaan doen. Nee, dat snap ik. Anna, ik schrik wel van deze prijzen. Hoe kijk jij als wetenschapper naar deze kostbare oplossing voor het klimaatprobleem? Ja, het is natuurlijk super duur om deze technologie te gebruiken. Maar er moet ook nog heel veel ontwikkeling plaatsvinden. Mm-hmm. Dus ik denk ook dat die kosten ook nog echt goed naar beneden geschaald kunnen worden. En daarnaast is DAX, dus Direct Air Capture, is ook een hele betrouwbare technologie in het opslaan van CO2 op een permanente manier. Dus door het op te slaan van de CO2 in deze gasvelden of in de geologische formaties, dan blijft het ook eeuwenlang weg. Dus op deze manier kunnen we ook echt CO2 uit de lucht halen en de concentratie verminderen. Ja, ja. Je had het net over die bombastische presentatie, hè, Maarten, waarbij allerlei bedrijven ook natuurlijk een steentje bijdragen, zoals Lego, Microsoft noemde je al. Laten we heel even luisteren hoe dat klonk. Hi, I'm Christoph, co-founder and co-CEO of Climeworks. And I'm Brad Smith, vice chair and president at Microsoft. And today I want to learn about what you're doing with Direct Air Capture. Ja, dit is een van hun promofilmpjes. Waarom investeren bedrijven als Microsoft in zo'n initiatief als Climeworks? Ja, kijk, steeds meer bedrijven beloven nu dat ze in 2050 netto nul uitstoot meer hebben. En die netto nul betekent eigenlijk dat ze eerst een heel groot deel willen gaan verminderen van hun uitstoot. Mm-hmm. Maar dat er ook vaak een klein beetje overblijft. En dat ze daarvoor dus dit soort bedrijven willen gaan inschakelen om dat uit de lucht te halen. En ik denk zeker in die techsector bij bedrijven zoals Microsoft, ja, daar spreekt dat idee van een soort van wondermachines die het voor ons uit de lucht trekken, spreekt enorm aan. Ja, waarom spreekt dat ze aan? Nou ja, vanwege de technologie? Ik denk dat ze houden van technologische oplossingen voor moeilijke problemen. En daarnaast, kijk, die softwarebedrijven die verbruiken wel veel energie. Ja. Maar daar is wel een oplossing voor. Als die maar genoeg groene stroom kunnen opwekken, dan blijft er voor hun in 2050 niet heel veel over om nog te moeten verwijderen. Ja. Terwijl andere bedrijven zoals KLM en Lufthansa, die was daar ook in Zwitserland, die zitten straks in 2050 wel met een probleem. Met gewoon een overgebleven deel CO2-uitstoot. Dat ze ook dan nog zullen uitstoten. Ja. Waar ze iets mee zullen moeten. En ik denk wel, daarvan is er nu nog wel de vraag of ze daarvoor die CO2-stofzuigers kunnen gaan gebruiken. Of dat dat ook dan nog veel te duur en energieintensief gaat worden. Oké, ze vinden de technologie interessant. En ze kunnen daarmee ook eigenlijk in zekere zin de vervuiling die ze zelf teweeg brengen ook een soort van goed maken. Greenwashing noemen we dat al. Nou ja, als ze het echt goed maken, is het geen greenwashing. Nee. Maar als ze bijvoorbeeld wat er nu gebeurt. Nu zie je dat best wel veel bedrijven zeggen van hey, wij compenseren wat van onze uitstoot met Climeworks. En daar lopen ze dan heel erg mee te koop. Dat zit het bedrijf. Maar waarschijnlijk gaat het om minder dan 1% van hun totale uitstoot. En daardoor lopen ze heel erg ergens mee te koop. Terwijl eigenlijk het echte effect vrij klein is en vrij minimaal. Ja, maar als ik dat dan hoor, dan denk ik wel greenwashing, toch, Anne? Ja, inderdaad. Ook als het ten koste gaat van de emissiereductie die dat bedrijf zelf al kan doen. En dan met een soort technofix dit probeert op te lossen, dan is dat niet de bedoeling. Maar inderdaad, zolang ze het kleine beetje emissies die nog overblijven wel met Climeworks bijvoorbeeld kunnen oplossen, dan klinkt dat als een goed plan. Ja. Nou verlegde jij ook uit hè, dat je doet dus onderzoek naar deze klimaatimpact van die systemen. En het zou gek zijn als dat hoger is. Hè, dus het op kunnen slaan en het verwerken daarvan en het uit de lucht halen, als de uitstoot daarvan hoger is dan wat het uiteindelijk oplevert, of niet? Klopt, dat onderzoek ik inderdaad in mijn promotieonderzoek. Om eigenlijk de vraag te beantwoorden hoeveel CO2 wordt er daadwerkelijk opgeslagen. Ja. Dus niet dat door het energiegebruik om de machine aan te zetten en die CO2 uit de lucht te halen, dat er meer CO2 in de lucht komt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. En dan blijkt uiteindelijk uit mijn berekeningen dat dat wel positief is. Dus er wordt meer CO2 opgeslagen dan dat er wordt uitgestoten met het systeem. Inderdaad. Gelukkig, toch? Ja, thank God. Ja, want daar willen we uiteindelijk naartoe. Maar daarvoor hebben we ook beleid nodig natuurlijk. Hè? Vanuit de overheid, maar ook Europa. Ik bedoel, CO2, dat stopt niet bij de grens natuurlijk. Hoe staat het daar eigenlijk mee, Maarten? Nou ja, op dit moment heeft de Nederlandse overheid nog bijna geen beleid over die CO2-verwijdering in de toekomst. Want dat is meer, dat wordt denk ik vaak gezien als een probleem voor de lange termijn. Terwijl we nu eerst die klimaatdoelen voor 2030 willen halen. Maar wat je nu dus vandaag ziet, is dat die wetenschappelijke klimaatraad zegt, jongens, ga daar nu beleid voor maken. Want als jullie niet nu die bedrijven gaan stimuleren, dan is die techniek nooit klaar over 15 jaar wanneer we dat nodig gaan hebben. Nou, hoe kijk jij daarnaar, Anne? Ja, ik ben daar helemaal mee eens inderdaad. Dat we nu moeten gaan investeren in onderzoek en opschaling. Laten we hopen dat het kabinet ook luistert. Dank jullie wel. Trouwens, journalist Maarten van Gestel en promovendus Milieukunde aan de Radboud Universiteit, Anne Ottenbrils. Dank je wel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Elke vrijdag hoor je hier Frank Evenblij en Erik Dijkstra met Bureau Sport Oranje. Natuurlijk bijgestaan door hun voorspellende Leeuw Aslan. Met het oog op de wedstrijd vanavond hebben we zeker vandaag weer een voorspelling nodig. Aslan, de intens chagrijnige, dominante voorspelleeuw. Ja, we gaan voorspellen met Aslan, de altijd humeurige leeuw, hè, van Stichting Leeuw uit Annapolona, helemaal boven in de kop van Noord-Holland. Aslan heeft tot nu toe dit EK een 100% score. Aslan, dat is trouwens Turks voor leeuw, maar dat geheel tezijde, ook die wedstrijd had hij goed. Nu staat op het menu Nederland tegen Engeland, halve finale EK. En we gaan bellen met Shoshana, dat is de verzorger, de persoonlijke verzorger van Aslan. Shoshana, hoe is het vandaag met Aslan? Het gaat heel erg goed met Aslan. Ja. Hij heeft de smaak te pakken, lijkt alles goed. Ja, zeker. Nu hebben we op het menu staan halve finale, Nederland-Engeland. Eén doos met Nederland, één doos met Engeland. Ja. Het gaat niet over een uitslag, het gaat er gewoon om wie gaat door naar de volgende die ronde. Wie gaat er door, ja. Oké, okay. Laat het er maar bij en beschrijf vooral wat er gebeurt. Ja, ga ik doen. Oh, pas je wel op. Nou, daar komt hij. Ja. Hij loopt in één rechte lijn naar de doos van Engeland. Oh. Daar snuffelt hij nu aan. Ja. Oh, hij is eigenlijk wel... Hij snuffelt aan de vlag. Aan de hij vlag? Hij schuift ze opzij. Ja. En nu kijkt hij naar de doos van Nederland. Ja. Daar snuffelt hij ook even aan. Duw hem anders richting die Nederland, Shoshana. Met zijn neus... hij zit nu wel met de doos van Nederland te schuiven. Ja. Hij drukt zijn neus door de vlag heen. Ja, hij heeft met zijn bek weer een stukje vlees te pakken van Nederland. Ja! Ja, ja we gaan naar de finale! Oh, maar wel met vlag en al. Met vlag en al? Oké, maar hij heeft gewoon uiteindelijk... Ja, uiteindelijk heeft hij gewoon gekozen voor het vlees van Nederland. Nou, lekker. Ik ben toch blij met deze voorspelling, Shoshana. Ja, ik ook. En laten we hopen dat het goed nieuws is. Laten we hopen dat het goed nieuws is. Want als het goed nieuws is en we gaan naar de finale... dan bellen we vrijdag... voor de voorspelling van de finale. Ja, gaan we doen. Ladies and gentlemen, it's match day. Match day, match day. Oh, it's match day. Ready for the war, no fair play. It's match day. I'm not a player for the bench. Nah, nah. I'm not a player for the bench. No, no. I'm not a player for the bench. Nah, nah. I'm not a player for the bench. No, no. Ik heb die blokken op mijn buik en die aders in mijn nek. Tatoeages op mijn huid, baby, je ziet dat ik flex. Ik ben een hoekador in het veld, een stuk kator. Mi amor, ze wil dat hebben net als die dag daarvoor. I'm not a player for the badge, it's a no-go, no-no. Baby, let's go to the big mom. It's match day, my day, my day. Sweaty Harry. Ik maak die dames gek, verdien een basisplek. Ik speel of niemand speelt, ja, ik stak hem echt. Interland, weg en spelen voor de bank. Eén kans, celebrate, jij dan. Colasso. Snel gaan. Al is die tech out, moet ik in het veld staan in love met mijn steekpas. Aan mijn lijst, spelen lopen, ik moet klei. Kousen laag, kleine skin als net de pij. Ai, ai, ai. Match day, match day. Oh, it's match day. Ready for the war, no fair play. It's match day. I'm not a player for the bench. I'm not a player for the bench. No, no. I'm not a player for the bench. I'm not a player for the bench. No, no. Match day, fris. Slossen, kom ik binnen in die OB in mijn teende. Voel je op het tek, we zeggen mannen voor de bench. En ze vinden me divine, je zou denken ik ben rijk. Want toen ik prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Mozart, kom je buiten spelen, want daar buiten schijnt de zon. Kan ik karren of appels stelen, je de poel of badminton? Wolfgang, we gaan slootjes springen, voor het leven, alle drie. Ik heb geen tijd voor dat soort dingen, want ik schrijf een symfonie. Symfonie, symfonie, symfonie. Ik ben nu eenmaal een genie. Zelfbenoemd genie of niet, Mozart heeft nog steeds invloed op muziektheaters in 2024. Zijn muziek wordt namelijk nu ook gebruikt in een opera over, jawel, plastic bakjes. Dat straks, maar nu eerst. NPO Radio 1. Het NOS-journaal met Levi van Eck. De Europese Commissie keurt de staatssteun ter waarde van 10,4 miljard euro voor Air France KLM opnieuw goed. Die kreeg het bedrijf tijdens de coronapandemie om een faillissement te voorkomen. Na klachten van Ryanair zei de op één na hoogste rechter in Europa dat de steun te makkelijk was goedgekeurd. Maar na nieuw onderzoek zegt de commissie dat de steun terecht was. Minister Faber van Asiel en Migratie bezoekt vandaag Ter Apel. Ze gaat praten met de burgemeester en ondernemers en gaat ook langs bij het aanmeldcentrum. Daar staat al lang onder druk. Er mogen maximaal 2000 mensen overnachten, maar het zijn er geregeld meer. De Israëlische premier Netanyahu durft geen tussenstop te maken in Europa uit angst om gearresteerd te worden. Dat meldt de Israëlische omroep Kan. Netanyahu gaat eind deze maand naar de VS en wilde in Europa een tussenlanding maken. Maar omdat het internationaal strafhof mogelijk een arrestatiebevel tegen hem uitvaardigt, vliegt hij rechtstreeks. En honderden supermarkten sluiten vandaag eerder vanwege de halve finale van Oranje. Onder meer DK-markt, Hoogvliet en Lidl gaan eerder dicht. En ook individuele ondernemers sturen hun personeel op tijd naar huis. Vanavond om 9 uur wordt afgetrapt voor de halve finale tussen Nederland en Engeland. En bij Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Vooral vertraging op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens staat 7 kilometer door grenscontroles. De vertraging is bijna een uur. A76 van Geleen naar Keulen voor de Duitse grens 5 kilometer en een half uur vertraging door controles. En bij Boksmeer op de A77 richting Duisburg voor de Duitse grens 20 minuten vertraging, ook door controles. Dan de A325 Arnhem-Nijmegen. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen staat 2 kilometer en dat kost je zo'n 10 minuten extra. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Elfie Tromp. Ik ben een van de slachtoffers van Bunk. En ik kan je uit eerste hand vertellen hoe grondlegger Ali Niknam en zijn bedrijf de hoofdprijs vragen voor hun services. En daartegenover nul service stellen. En je kunt al raden wie daar rijk van wordt. Ik heb een kleine theaterstichting en een rekening geopend bij Bunk, zodat ik mijn band kan betalen, mijn technicus en ons busje voor het decor. Meer dan 2 maanden lang kunnen wij niet bij onze rekening. En bij een normale bank loop je dan naar binnen, vraag je of ze het op kunnen lossen. Maar bij Bunk moet je een chatbot om hulp smeken, wiens enige eindantwoord is: hey, je kunt ook nog een rekening bij ons open. Have a great day, regenboog-emoji, raket-emoji. De rekeningen komen inmiddels binnen en die schiet je dan maar voor van je spaarrekening, want ja, het zal wel een technisch mankement zijn en je geld staat toch veilig op de bank. Maar na schier oneindige mail- en chatsessies klik je op de zoveelste mail die vraagt om je te identificeren en dan lukt het criminelen om via hun perfect lijkende bunkmail, wat jou al maandenlang niet lukt, inloggen. En binnen een half uur het maximale uitgavenbedrag verhogen, de rekening leegtrekken via schimmige websites en tientallen creditcards op jouw naam aanmaken. Na 25 minuten maakten wij melding bij Bunk op hun SOS-noodnummer, wat verbonden is aan, je raadt het al, een chatbot die beloofde er direct werk van te maken. Bunk heeft niet per direct de rekening bevroren. Bunk heeft niet gecheckt bij ons waarom we ineens na maandenlange stilte op ons account ineens tientallen creditcards nodig hebben. Bij Bunk gaan geen alarmbellen af bij transacties naar schimmige websites. En het allerergste, na onze fraudemelding kon er doodleuk nog eens bijna 5000 euro van onze rekening worden getrokken. Denk niet dat dit je niet kan overkomen omdat je jong bent en internetwijs. Het ergste is het gebrek aan contact. Het niet gezien en gehoord worden is slopend en dodelijk vermoeiend, kan ik je vertellen. Dit loopt sinds november vorig jaar en het enige dat Bunk anders doet dan andere banken die hiervoor een coulanceregeling hebben, is uitstellen, niet inhoudelijk op ons ingaan en via de media zeggen dat je ook niet je autosleutels moet weggeven aan een vreemde. Als je die analogie doortrekt, is Ali een malafide autoverkoper die me een wagen met lekke banden, een kapot slot en zonder airbag heeft verkocht en bij klachten op de klakson drukt en zegt: hij doet toch toet? Mijn geld krijg ik niet terug, want volgens Bunk zijn stichtingsrekeningen geen persoonlijke rekeningen. Net als elke andere zakelijke rekening bij Bunk die slachtoffer zijn geworden van hun zwakke veiligheidsbeleid. In de wereld van Bunk is blijkbaar niets menselijk. Van hun beleid, tot aan de chatbots, tot hun klanten. Ali Niknam is geen visionair, maar de AliExpress-versie van Elon Musk. Niet de bankier van de toekomst, maar de golem van het internetgeld. Het enige en belangrijkste dat je als bank moet doen is het zuurverdiende geld van mensen zoals ik veilig bewaken. En dat kan je niet eens. Ali Niknam, schaam je. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Netflix-documentaire over de Nederlandse spermadonor Jonathan maakt wereldwijd flink wat los. Vorige week ging hij in première. What if I were to tell you that there is a man alive today who may have fathered over 8,000 children? What kind of man would do that? Ja, en ik sprak er vorige week over met twee moeders en vroeg hen wat het met hen deed toen zij erachter kwamen dat Jonathan een massadonor is. Alle gevoelens, alle emoties die je maar kan doormaken, die maakte ik op dat moment door. Ongeloof, verbazing, wanhoop van wat heb ik gedaan? Waarmee ben ik in zee gegaan? Ja, na het zien van de documentaire hebben tientallen andere bezorgde ouders zich gemeld bij Stichting Donorkind. En een opvallend aantal van die meldingen gaat niet over Jonathan, maar een andere spermadonor, namelijk Leon, die ook in de documentaire voorkomt. Ties van der Meer van Stichting Donorkind, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Ties, wat voor meldingen krijg je precies binnen over deze Leon? Over deze Leon krijgen wij toch wel veel meldingen van ouders die inderdaad zeggen van ja, wij wisten niet dat hij een massadonor was. Mm-hmm. En nu zijn we heel erg geschrokken. Je hoorde net al in een quote al die emoties die ouders doorlopen. Ja, die doorlopen ouders nu. Ja. Die weten niet zo goed wat ze daarmee moeten en hoe ze daar ook met hun kind over gaan praten. Ja, en wat zeg jij dan tegen deze ouders als ze bellen? Eerst is het natuurlijk gewoon het verhaal van mensen aanhoren. En vervolgens kijken, wat heeft iemand nodig om zijn eigen gevoelens te verwerken. We gaan gespreksgroepen organiseren voor ouders. En het is natuurlijk belangrijk dat die kinderen ook wel positief kunnen denken over hun hun biologische vader. Ja. Dat is natuurlijk dubbel. En daarmee lijkt het ook wel op gewone kinderen die natuurlijk gemaakt zijn. Want die hebben ook wel eens een dubbel gevoel naar hun ouders natuurlijk. Ja, en zeker als je erachter komt dat je nog halfbroers en halfzussen hebt. Maar dan zijn het er een paar. Maar in het geval van Leon, er wordt geschat dat hij mogelijk tussen de 80 en 100 kinderen heeft. Klopt dat of zijn het er meer? Ja. Wij durven dat niet te schatten vanuit Stichting Donorkind. Maar 80 of 100 zou zomaar kunnen. Meer zou ons ook niet verbazen. Mm. En dat is natuurlijk wel heel ingewikkeld. We hebben wel ervaring van volwassen donorkinderen al die zulke grote aantallen halfbroers en zussen hebben. Mm. En dat is naarmate je het later pas hoort ingewikkelder. Want dan moet je aan veel meer wennen. Maar daar valt wel degelijk iets positiefs van te maken vaak voor mensen. Ja, hoe maak je daar iets positiefs van dan? Door eigenlijk erachter te komen van goh, ik deel toch ook wel veel met die mensen. Ja. Kijk, als de situatie nu eenmaal zo is, dan moet je er maar ook het beste van maken natuurlijk. Ja, ja. Ik bedoel, wij raden niemand aan om dit bewust te doen. Want het is wel degelijk ingewikkeld. En het is ook ingewikkeld als je biologische vader tegen allemaal mensen heeft gelogen. Maar als je nu eenmaal heel veel halfbroers en zussen hebt, door met anderen te praten en door te zien wat je wel met elkaar hebt. En dan heb je vaak maar een klein groepje halfbroers en zussen waar je een erg goede klik mee hebt of die je kan zien. Dan kan je daar wel iets positiefs mee maken. Ja. Maar als het zo'n grote groep is, gaat dat helaas niet meer lukken met al je halfbroers en zussen. Ja. Dat is natuurlijk wel verdrietig. Ja, absoluut. Je zei net al, hè, als je biologische vader daarover loog. Hè, dat weten we van Jonathan, dat hij loog over hoeveel sperma hij doneerde. Want dat deed hij wereldwijd en meermaals. Hoe ging Leon eigenlijk te werk? Nou ja, wij weten dat Leon samen met Jonathan en nog een aantal andere donoren zich veelvuldig aanboden op internet. En daar dan inderdaad logen over hoeveel mensen ze eigenlijk wilden helpen. Ze gaven zichzelf ook verschillende namen. En dat weten we van een website Verlangen naar een Kind. Die ze eigenlijk zelf runden. Dat zien we ook in de documentaire. Maar we hebben ook meldingen gehad, bijvoorbeeld van het forum van Bambam, die dat ooit hadden. Dat ze zagen dat de donoren die zich aanmelden op hun forum, stiekem eigenlijk allemaal maar een klein groepje mannen was, wat wel 20 verschillende namen gebruikte op dat forum. En daardoor zijn zij weer moeten stoppen met dat forum. Dat is natuurlijk heel, heel erg eigenlijk. Ja, absoluut. Dat is dan weer het gevolg daar weer van. Nou weten we van de documentaire dat Leon en Jonathan elkaar dus kenden. En in de documentaire wordt er gezegd dat ze zelfs een competitie met elkaar aangingen. Ja, ik kan me daar niets bij voorstellen. Hoe gingen zij die competitie dan met elkaar aan? Nou ja, ze kunnen sperma in een potje mengen. En vroeger werd bij seksuele voorlichting werd gedaan van sperma, dat gaat met elkaar een wedstrijd aan. Hè? Het snelste zaadje wint. Mm-hmm. Heel veel mensen geloven dat ook nog. Zo werkt het in het echt niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat deze mannen dat eigenlijk wel een spannend idee vonden. Dat ze dan sperma in een potje deden. En dat ze dan dachten van nou, dan hebben we dus een wedstrijd. Mm. Dat het op zo'n manier, een beetje kinderachtig eigenlijk, met wel hele grote gevolgen, zo is gegaan. Ja, En ja, daar moet je ook bij denken dat in de jaren 80 er bij echte vruchtbaarheidsklinieken ook nog zo werd gedacht. Dus dan werd er gedacht, nou, dan mixen we sperma of we behandelen een vrouw een aantal dagen achter elkaar met steeds een andere donor. Mm-hmm. En dan is er meer kans op bevruchting. Dat is niet echt zo, maar het werd echt gedaan. Ja, maar daar zijn deze spermabank inmiddels van afgestapt, toch? Omdat we inmiddels beter weten. Ja, voor zover wij weten zijn de spermabanken daar wel mee gestopt. Ja. Maar ja, in de jaren 80 werden vrouwen daar niet goed over voorgelicht. Dus ja, ik hou altijd een slag om de arm. Oké, ook dat. Nou ontkent Jonathan alles. Kijk, Leon kunnen we niet meer om reactie vragen. Die is al een tijdje geleden overleden. Jonathan blijft in de tussentijd wel allerlei reacties geven op zijn YouTube-kanaal. Ja, hoe is dat voor ouders en hun kinderen? Nou, dat is inderdaad heel ingewikkeld voor ouders om te zien. Omdat die zich ook zorgen maken. Van ja, wat moet ik daarover zeggen als mijn kind dat allemaal ziet? Mm. Zijn de meeste ouders die veel van de ouders waar wij contact mee hebben, die een kind hebben van Jonathan. Nou, die zijn inmiddels daar wel aan gewend geraakt. Veel hebben ook wel enige vorm van hulp of coaching gezocht. En die kunnen daar nou heel aardig met hun kind over praten. Van ja, jouw biologisch vader heeft een aantal verkeerde keuzes gemaakt. En hij doet sommige dingen die niet leuk zijn. Maar ja, het is wel je biologisch vader. En hij heeft wel voor jou gezorgd dat jij kon ontstaan. Dus dat is eigenlijk heel positief. Dus die ouders proberen ook het dubbele aan te geven. En hem niet als persoon in een kwaad daglicht te zetten, maar te zeggen van ja, het gedrag van hem, wat hij doet, is niet zo goed. En dat is jammer. Ja. En deze ervaringen deden ze, je zei het net al, ook in praatgroepen die jullie dus gaan organiseren in september voor allerlei ouders. Ze praten één ding, hè, Ties. Die moeders die vorige week hier zaten, die willen vooral dat er strengere wet en regelgeving komt om dit soort praktijken te voorkomen. Wat vind jij daarvan? Nou ja, dat is ook echt heel hard nodig. Hè? Dat bijvoorbeeld Cryos, hè, in de documentaire tonen ze ook dat Cryos en ook de andere internationale spermabanken wereldwijd zomaar honderden kinderen van een donor kunnen maken. Cryos zit in Denemarken, hè? Precies. Ja. Wij vinden van Nederlandse klinieken moeten geen zaken doen met dit soort spermabanken. En als ze sperma uit zo'n internationale spermabank halen, dan moeten ze echt afspreken. Nee, van deze donor komen er wereldwijd niet meer dan het Nederlandse maximum. Dus dat is één stap die we zouden moeten doen. Nederlandse spermabanken klinieken moeten dus hun verantwoordelijkheid nemen. En we zouden gewoon een register moeten hebben, zoals dat ook er nu is voor spermabankdonoren, waar mensen hun donor die ze op internet vinden in kunnen registreren. Want dan kunnen ze ook zien van, goh, is deze donor al bij een kliniek geweest? Heeft die al bij heel veel andere ouders gedoneerd? Of is het inderdaad maar de maximaal 5 die hij met me heeft afgesproken? Ja, ja, precies, zoals het eigenlijk hoort ook, hè, volgens de afspraken met die spermabanken. Thies van der Meer van Stichting Donorkind, dankjewel voor dit gesprek. Jo, dankjewel. De Nieuws BV. We maken heel even een uitstapje naar Downing Street 10. Het huis waar de kersverse premier van Engeland, Keir Starmer, sinds deze week woont. En als er een dierenhartje begeerd wordt door Britse premiers, dan is het wel het hartje van Larry the Cat. Larry woont sinds 2011 op 10 Downing Street en is toe aan zijn 6e premier. Deze fotograaf legt uit hoe Larry in de loop der tijd de media steeds beter kon bespelen. His attitude certainly changed. I think he's become more used to all of us in the media being around. So I think certainly he's started to understand that we want him to pose for a photograph. And then he may even do like an over the shoulder, like a movie star might do. And that's something that I've never seen any cat do. And he's just very aware of those sorts of things. Oh, nou, dat doet mijn kat ook, hoor. Maar goed, als je dus als fotograaf naar Larry the Cat roept, dan poseert hij al meteen voor een heel leuk kiekje. Heel handig voor de pers. Maar hoe moet dat nu met Jojo, de kat van Keir Starmer van de Labour Party? Die moet ook gaan wonen, namelijk op 10 Downing Street. Starmer zelf denkt dat Jojo niet echt poeslief gaat zijn en zelfs van behoorlijk wat etiketten houdt. Jojo is treated with far more respect in our household than I am. If Jojo wants food or a seat on the settee or to sleep on the kids' bed, he's got pride of place. Ja, en of het nou een catfight of niet op Downing Street wordt, Larry heeft wel echt een droombaan als je het mij vraagt. We get down to the sound of a singular mind, and we like criminals when criminals are treating us kind. For the subliminal freaks with their invisible style who can't smile, you're on trial. I place a bet on a game knowing no one will score, and break a sweat watching the greats dragging their feet on the floor. Is it ambitiously weak to be proficiently poor and still smile when on trial? But still, it's ace, top, mid, boss, last pass, pass, sweet, geese, not bad. So lay waste to your superiors to lighten the mood, or kowtow to your inferiors for fear you'll look rude. If you don't, are your interiors as perfectly skewed as mine are? Maybe I'll show you sometime. But oh my God, it's ace. Just look at my face. I'm on top of the world. Of course it is. Why can't we travel in business class? Pass the pot because life is so neat. It can't be beat. It's geese. Latin is decent. Not bad. It's alright, yeah. Hard act hoor je met Dream Job. De Nieuws BV. Ja, iedereen heeft wel ergens in de keukenkast van die plastic bakjes liggen. Je weet wel, om je kliekjes in te bewaren. En dat begon allemaal in Amerika in de jaren 50. Now let's go to a little town in New Jersey where things are really popping. Yes, there's a party going on at Mrs. Betty Martin's house. It's a Tupperware party and it's really fun. The girls get together and meet their old friends and make some new ones. Then there's a demonstration. If you want to lock in freshness. Ja, dat waren de jaren 50. En nu komt het Mobiel Muziektheater, het Kofferbak Collectief, met de operavoorstelling Plastic Party. Vanavond gaat hij in première. En twee bedenkers zijn al hier aangeschoven bij mij. Klaartje van Veldhoven. Goedemiddag, Klaartje. Hallo. Fijn dat je er bent. En Matthijs van der Woerd. Matthijs, eerst even over het Kofferbak Collectief. Hè. Ik zei het al, een mobiel theater eigenlijk. Omdat jullie het decor in kofferbak proppen. Ja. Hoe is dit ontstaan? Het is een beetje een souveniertje van de COVID-tijd. Op een gegeven moment, misschien weet u het nog, kon er heel weinig op podiumkunstgebied. Oh ja, joh? Ja. Nee, grapje. Ja. Natuurlijk weten we dat nog. Jongen. En toen op een gegeven moment kwam er de mogelijkheid om in goed geventileerde ruimtes voor heel weinig mensen, ja, kleinschalig dingetjes te doen. En Klaartje, die hier naast me zit, die sprong daar bovenop en die zei: weet je wat we gaan doen? We gaan met zo min mogelijk middelen zo groot mogelijke dingen maken. Dus toen zijn we de boerenkantate van Johann Sebastian Bach. Die heeft dus echt een kantate geschreven over een boer en een boerin. Zijn we als operaatje gaan uitvoeren met alleen twee zangers, een accordeon en een cello. En het zijn we gewoon in boerderijen gaan doen. Dus stallen met de deuren open. Ja. En, nou, dat kon dan. Wat een geweldig creatief initiatief ook. En echt gewoon dat je denkt, ik laat me niet kisten. Toch, Klaartje? Ja, dat was eigenlijk ook precies waar het vandaan kwam. Wij dachten, want je hoorde eigenlijk alleen maar wat er niet kon. Mm-hmm. Nou ja, en zo zijn we eigenlijk, ze zitten niet in elkaar. Dus ik dacht van, gaan kijken, wat kan er wel? Ja. En toen bleek er eigenlijk heel veel te kunnen. En het was ontzettend leuk, want ja, op die manier is eigenlijk het Kofferbakcollectief ontstaan. En bleek dat het gewoon heel erg leuk vonden om samen pocket opera's te maken. Maar ook dat we op de meest bizarre plekken speelden, waar normaal gesproken nooit klassieke muziek klinkt. Mm. En dat je merkt dat dat heel goed kan. En dat je dus eigenlijk muziek van hele hoge kwaliteit kan brengen. Super toegankelijk. Ja. En in het Nederlands gezongen. De boerenkantate was in het Nederlands. We hebben daarna Bakkie Bach gedaan, de koffiekantate. Was allebei met de vertaling van Karel Alphenaar. En nu, ja, dit is nu de derde productie die we maken. En dat is met teksten van David Prins. Mm-hmm. En dat is echt te gek, want we hebben dus allerlei muziek van Mozart. Heeft hij bij elkaar gekozen, allemaal duetten, terzetten, waarbij iedereen denkt, oh ja, dat ken ik, oh ja, dat ken ik. Ja? Maar dan met een compleet nieuwe tekst, waardoor het weer een heel ander gezicht krijgt eigenlijk. Ja. Nou, het bruist gewoon, denk ik, in jullie hoofd. Want jullie komen met hele, toch een beetje absurde, maar hele creatieve oplossingen. En tegelijkertijd ook een leuke benadering, waardoor je denkt, oh ja, maar natuurlijk, maar waarom niet? Maar dan had ik nou niet over de combinatie plastic spullen en opera. Hoe zit dat? Ja, ja, dat is inderdaad. Ik weet nog dat we bezig waren met de vorige, met die koffiekantaten. En toen zaten we een beetje te fantaseren weer op zo'n mooie plek ergens in een of ander Drents dorp of zo. Dat we dachten, oh, het is die heerlijk. En zouden we niet een productie kunnen maken die gewoon lekker nostalgisch is? Misschien met een caravannetje en een voortent en dan gewoon rondreizen. En toen kwam jij eigenlijk met het idee van, wat ik ultieme nostalgie vind zijn de Tupperware parties. Kunnen we niet iets daarover maken? Gewoon een, zeg maar, een fictief wereldmerk. Ja. En dat allemaal huisvrouwen bij elkaar komen. Okay. Daar heb jij nostalgische gevoelens bij Tupperware parties? Nou ja, kijk, bij ons thuis werden die parties wel eens gehouden. Oh, ja? En als je het er met mensen over hebt, kent iedereen eigenlijk mensen waar die parties werden gehouden, zeg maar. En in een andere versie van die parties, maar dat is... Ja, die bestaan nou, die ken ook. Ik nog niet, maar dat wordt de volgende opera. Wat ik daar weer van heel erg van herinner, ja? Zeg maar, als klein meisje, was eigenlijk dat je was eigenlijk niet van plan om iets te gaan kopen. En toch kocht je allemaal dingen die je eigenlijk niet nodig had. Ja. Maar onder een soort van sociale druk. En ik vergeet nooit meer dat mijn moeder rond plastic eier dingetje heeft gekocht. Waardoor je eieren in een magnetron kon laten opwarmen. Ja. Die waren echt niet te eten. Eieren in de magnetron is toch hartstikke gevaarlijk, maar niet met zo'n plastic omhulsel. Ja, en wat ik er ook heel interessant aan vond, is dat een paar jaar geleden leek het even, dat is uiteindelijk niet zo, maar het leek even alsof deze soort parties een beetje verleden tijd zijn en alsof het allemaal afgelopen was. En toen dacht ik van ja, maar jongens, dit is wat de wereld wel nodig heeft. Het is ultiem duurzaam. Ja. Dat plastic, dat gaat niet kapot, al wil je het graag. Je hebt levenslang garantie. Mm-hmm. En we hebben het over duurzaamheid. En dan dit gaat dan, zeg maar, dit verdwijnt dan. Ja, want dat toen kan eigenlijk stond niet. Tupperware, ja, bijvoorbeeld, toch veel, de marktleider stond ineens op omvallen. En dat had je eigenlijk niet kunnen bedenken. Dat is toch precies wat de wereld nodig heeft. Ja. Maar het businessmodel werkt niet in de wegwerpmaatschappij. Nee. Toch even over merknamen gesproken. Die mogen jullie niet gebruiken. Hè? Nee, ik gebruik hem ook niet. Nee. Dat mag niet, hè? Onze opera gaat niet over Tupperware. Het is de plastic party. De plastic party. Plasticware. Laten we heel even luisteren hoe dat dan klinkt. Ik blijf nog steeds. Ik denk, hoe kom je hier op om dit zo te doen? Maar je had het ook over duurzaamheid. Dus is dit er een diepere laag achter? Achter dit. Ja, dat. Maar ik denk ook toch. Want dat verbindt ons verhaaltje met die Mozart-opera's. Mm-hmm. Er gebeurt heel veel op zo'n feestje, ook tussen die mensen. Weet je, we hebben Karin, de huisvrouw die voor het eerst zo'n party host. Ja, want jij speelt Klaartje, jij speelt Karin, ja, toch? Ja, die is super gestrest. Ja. Lieve, haar beste vriendin, die ligt anorexisch, ze niet heeft gegeten en haar komt ondersteunen. Uh-huh. En Odilia, de consulente, die haar targets moet halen. En die vrouwen die treffen elkaar in die huiskamer. En jij speelt Odilia. Ik ben Odilia, ja. Ja. En je bent een echte gehaaide verkoopster, toch? Ja, ik bedoel, ik moet wel mijn centen binnenhalen. Zo ging dat vroeger ook. Ja. Dus aan de oppervlakte is het allemaal heel leuk en heel gezellig. Mm-hmm. Maar er hoeft maar dat te gebeuren en het kan helemaal misgaan. Okay. Maar dat vind ik dus ook grappig, dat je dus eigenlijk de combinatie hebt, hè, van het gezellige, zeg maar. Mm-hmm. En datgene waarvan ik eigenlijk ook denk dat we dat als maatschappij een beetje kwijt zijn. Het kan allemaal nu digitaal en alles kan heel efficiënt. Maar dit soort gezellige avonden van met elkaar gewoon een beetje keuvelen en een beetje. Dat is op zich natuurlijk hartstikke leuk. Mm-hmm. Alleen er zit een commercieel randje aan wat het ook een beetje nasty maakt. Dus het is eigenlijk heel dubbel. En de duurzaamheid ook. Ja, ik bedoel, het is inderdaad. Je kunt jezelf op de borst kloppen van dat je alleen maar recyclebaar plastic gebruikt. En weet ik wat allemaal. Maar het is, ja. Maar je moet er wel heel veel van hebben. Je moet ook er heel veel van hebben. Het is een druppel. Het is ook helemaal niet plaats. Duurzaam, natuurlijk. Nee, het heet ook wel. Daar heb ik net natuurlijk over gehad. Over greenwashing. Ja. Hè, wat grote bedrijven doen. Eigenlijk gebeurt dat dus hier een beetje in het klein. Dat gevaar ligt zeer op de loer. Vooral bij Odilia. Ja. Ja? Ja, want dat is de manier natuurlijk hoe ze haar spulletjes verkoopt. Natuurlijk, duurzaamheid met een grote D. Ja, dat helpt. Ja, laten we heel even naar luisteren. Echt waar, plastic werd duurzaam en veilig gewoond. Herbruikbaar. Want herbruikbaar, dus goed voor het milieu. Heerlijk! Maar even alle credits voor David Prins, hè? Want hij heeft dat alle gezegden gemaakt. Ja, dat moet je nog een keer zeggen, ja, toch? Dat vind ik absoluut. Ja, David Prins is een wonder. Want het enige wat hij zeide is, we hebben drie zangers, een accordeon, een cello. Uh-huh. Er moet een opera komen over Plastic Party en de muziek is van Mozart. En toen kwam die gewoon. Bam, dit gaan was we doen. Het er ineens. Ja. Ik vind dat wel, dat stralen jullie ook uit. En daarom maak ik er een beetje een knipoogje naar. Maar jullie zijn een klein collectief. Hè? Jullie zijn niet met heel veel mensen. Dus het is ook heel belangrijk dat je elkaar daarin blijft noemen en steunen. En het met elkaar ook rooit. Dus als jullie rondtrekken, hebben jullie dan af en toe ook wel eens van die. Heel kort. Nee, dat moet ik echt serieus zeggen. Nee? Het is altijd gezellig. Altijd het voelt gezellig als buiten. Nee, echt serieus. Ja. Nee, dat is echt. Ja. Dat meen ik. En dus ook, vind ik ook nog wel even credits, want René Beckers, accordioniste, zij heeft alle arrangementen gemaakt met Charles Watt-Sellis samen. En dat is ook waanzinnig. Ja. Klaartje, jij mag thuiskomen. Dat is echt zo. Dan wil ik Michaela Riener niet overslaan. Absoluut. Onze zangeres die virtuoos in een handtas kan kotsen. Ja. Heerlijk collectief dit. Klaartje van Veldhoven en Matthijs van der Woer, dank jullie wel voor jullie komst. De voorstelling Plastic Party gaat dus vanavond in première in Ransdorp, heb ik begrepen. En meer info vind je op hun website. Kofferbak Collectief. NPO Radio 1 Podcast. Topteams. Dat heb ik mijn hele leven lang iets magisch gevonden. Ik heb veel te veel van mezelf gevraagd in die 2 jaar. En misschien heel vaak een grens over moeten gaan. In deze podcast zoom ik, Erik Dijkstra, in op de druk van het team. Ja, maar weet je, dus ja. Allemaal weten ze wat dat is. Zie je hoe gevaarlijk ook topsport is? Het leek een team, maar het was het niet. Toen heb ik wel echt gehuild ook. Met z'n allen voor dat ene doel. Schouder aan schouder. Ja, en toen werd ik echt wel gepest door mij die op mijn positie stonden, ja. Luister naar Druk. Ja, jongens, waar hebben we het over? Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Jan van Omme. In Indonesië neemt Jan samen met zijn vrouw de boot naar een eiland. Midden op zee zinkt het schip. In de reddingsboot is slechts plek voor 4. Wat doe je dan? Overleven. Vanavond bij Human om 8:30 op NPO 2. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Lekker schilderijen kijken. Museum No Hero. Kunstoase in het oosten. Nu met magistrale werken van Rauch, Vetting, Penck en anderen. Museumnohero.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Klimaat, gender, wonen, migratie, politieke hete hangijzers waar in Den Haag veel over wordt gedebatteerd. Maar degene die er vooral mee te maken krijgt, die hoor je heel weinig. De generatie van nu. Daarom zometeen in onze serie Haagse Nieuwe. Een gesprek daarover. Vandaag over hij, zij en x. Ofwel het debat over genderidentiteit. Dat straks maar nu eerst. Minister Faber is in Ter Apel. Dat en meer in het NOS-journaal met Levi van Eck. De minister van Asiel en Migratie is daarvoor een kennismakingsbezoek. En verslaggever Onno Beukers is ook in Ter Apel. Onno, wat gebeurt daar nu? Nou ja, op dit moment praat minister Faber met de burgemeester hier van de gemeente Westerwolde. Dat zal waarschijnlijk, of dat weet ik eigenlijk wel zeker, want ik heb de burgemeester nog heel even gesproken voordat het gesprek begon, gaan over de spreidingswet. De spreidingswet die door dit kabinet eigenlijk wil weggedaan worden. Hè. Die willen af van de spreidingswet. Terwijl de gemeente en met name Ter Apel hier daar nogal bij gebaat is dat de asielzoekers, de mensen die hier komen, uiteindelijk een plek vinden, dat die ook hun plek vinden door het hele land. En dat dus niet allemaal geconcentreerd hier in Ter Apel is. Zij hebben er veel overlast van. Daarom is er afgelopen week ook nog een motie aangenomen. Wat eigenlijk ook aan de burgemeester vraagt van, nou, help ons nou die spreidingswet te behouden. Ga dat proberen te regelen bij de minister ook. Nou, die minister die is dus nu hier aanwezig. Dus het zal zeker gaan over het behoud van de spreidingswet. En wat gaat Faber verder nog doen? Nou, Faber die wil ook, zoals je al in het begin zei, ze komt hier om kennis te maken. Wil dus ook zien hoe die situatie hier is. Wil ook praten met de ondernemers hier bijvoorbeeld in Ter Apel. Die ook overlast af en toe ervaren van de mensen die hier in het aanmeldcentrum zitten. Ook wat bewoners, daar wordt mee gepraat. En uiteindelijk gaat zij naar het aanmeldcentrum zelf ook toe om daar ook die situatie eens met eigen ogen te bekijken. Hoe dat daar gaat en hoe dat ervoor staat. Verslaggever Onno Beukers vanuit Ter Apel, dankjewel. En Dortmund kleurt oranje. In de West-Duitse stad worden zo'n 80.000 Nederlanders verwacht vanwege de EK-wedstrijd vanavond tussen Nederland en Engeland. De Oranje-fans verzamelen zich onder meer in de fanzone op de Friedensplaats. Die gaat rond deze tijd open. En ook correspondent Giem Balduk is onderweg daarheen. Giem, hoe is de sfeer daar? Nou, die is in de allerbeste stemming. Die fanzone die gaat inderdaad nu open. Dat loopt nu langzaam vol, maar iedereen moet gecontroleerd worden natuurlijk. En het idee is dat al die oranje fans in de komende uren daar op die fanzone naar allerlei Nederlandse artiesten kunnen gaan luisteren. De Party Squad, Yves Berendsen, Face DJ Ruud, dat soort artiesten moet je aan denken. Maar eigenlijk is de hele binnenstad één grote oranje fanzone, wat lang niet iedereen past op dat ene plein. Alle pleinen hier zijn eigenlijk gevuld met oranje fans die ook wel met eigen muziek daar ter plaatse een fanzone creëren. Veel Nederlandse vlaggen ook. Ik zie hier de grootste Nederlandse vlag van allemaal. U hebt een grote vlag meegenomen. Ja, vandaag pakken we lekker even uit deze keer. Een van de grootste vlaggen die we konden vinden, dus die dachten we, die nemen we mee. En u gaat zo meteen vooraan aan de Oranje Mars? Dat is wel de bedoeling, ja. We willen vooraan waar die grote bus rijdt, willen wij meelopen. Veel plezier, dankjewel. Ja, En verder de Engelsen. Ik heb ze geprobeerd te zoeken, maar er waren er maar enkele in de binnenstad. Die lijken toch nog wel een beetje hun roes uit te slapen. Gisteren hebben zij het vooral heel laat gemaakt. En gisteren was het in de binnenstad eigenlijk vooral het wit van de Engelsen dat hier domineerde. Het oranje dat komt eigenlijk vandaag pas op gang. Veel Nederlanders zijn natuurlijk vandaag pas vertrokken. Je bent er in een paar uur in Dortmund. En die Engelsen zullen waarschijnlijk nog op één oor liggen. En die komen nu langzaam tevoorschijn. En ik moet zeggen, zij hebben wel meer vlaggen. Dat is toch meer een gebruik van de Engelsen. Dus zodra de Engelsen hier wat meer aanwezig zijn, zullen waarschijnlijk de Engelse vlaggen weer domineren over de Nederlandse vlaggen. Correspondent Gien Balduk, dankjewel. Honderden supermarkten sluiten vandaag eerder vanwege de halve finale van Oranje. Onder meer DK Markt, Hoogvliet en Lidl gaan eerder dicht. En ook individuele ondernemers sturen hun personeel op tijd naar huis. Een jonge Nederlandse wetenschapper heeft de jaarlijkse Young Inventors Prize van het Europees Octrooibureau gewonnen. De 29-jarige Rochelle Niemeyer krijgt de prijs voor haar uitvinding van een draagbare mini-laboratorium waarmee bacteriën die infecties veroorzaken kunnen worden opgespoord. In Roemenië is een bruine beer doodgeschoten die even daarvoor een vrouw van 19 had gedood. Hulpverleners waren snel ter plaatse, maar de beer dreigde ook hen aan te vallen en daarom schoten ze het dier dood. Het NOS-journaal. Oud-PvdA-minister Guusje ter Horst stopt met haar werk als bestuurlijk aanjager Doe Onbeperkt Mee. Als aanjager zette ter Horst zich in om de samenleving toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Ze werd anderhalf jaar geleden benoemd door toenmalig minister Helder. Maar ter Horst wil niet werken onder PVV-staatssecretaris Meijer en heeft daarom besloten te stoppen. Dat vertelde ze vanochtend in Spraakmakers op NPO Radio 1. Toen de uitslag van de verkiezingen kwam, toen dacht ik al, als er een bewindspersoon komt van een partij waar ik geen enkele affiniteit mee heb, dan kan ik deze functie niet vervullen. Want het is niet een gewone, tussen aanhalingstekens, ambtenarenbaan. Het is echt een functie waarbij je het vertrouwen van de bewindspersoon nodig hebt, waar je ook van tijd tot tijd mee aan tafel zit. Maar ook andersom, de bewindspersoon moet jou ook kunnen vertrouwen. En ik dacht, het wordt een moeilijke toestand als dat zou moeten met een vertegenwoordiger van een partij waar ik geen enkele affiniteit mee heb. Dat werd de staatssecretaris. En ja, die informatie vind je nu niet meer op de website van de Tweede Kamer. Maar daar stonden dus dingen als de-islamisering, het tegengaan van vluchtelingen, Nexit, Nederland teruggeven aan de Nederlanders. Ik heb daar geen enkele affiniteit mee. En ik kon mij niet voorstellen hoe ik met zo iemand aan tafel zou kunnen zitten zonder daar binnen 5 minuten slaande ruzie mee te krijgen. Guusje ter Horst zegt dat ze zich zal in blijven zetten voor mensen met een beperking, maar dan op een andere manier. De Europese Commissie keurt opnieuw de coronastaatssteun ter waarde van 10,4 miljard euro voor Air France KLM goed. Na het uitbreken van de pandemie hebben de Nederlandse en Franse overheid met de steun voorkomen dat het luchtvaartconcern failliet zou gaan. Maar na klachten van Ryanair oordeelde de op één na hoogste rechter van de Europese Unie dat die staatssteun te gemakkelijk was goedgekeurd. Maar na nieuw onderzoek concludeert de Commissie dat de steun terecht is verleend. Het peloton is vandaag op de helft van de Tour de France. De renners fietsen van Évreux-les-Bains naar Le Lioran. Een rit van 211 kilometer en 4350 hoogtemeters. Wielercommentator Andries Lamain, jij zit al klaar om de luisteraars van Radio Tour de France weer door een etappe te loodsen. Etappe 11 dus, met 4 bergen die beklommen moeten worden. Dat klinkt als een perfecte etappe voor de klimmers. Ja, absoluut. Dat is zeker zo. Het is niet te vergelijken met de Alpen of de Pyreneeën, het centraal massief waar we nu zitten. Een beetje een tussengebergte voor Franse begrippen. Maar dat betekent kortere beklimmingen met hele steile stukken. En ook nog eens een grote opeenvolging. Dus die klimmen zitten vlak achter elkaar. En wat betekent dat? Nou, de toppers voor het klassement, Roglic, Evenepoel, Vingegaard en natuurlijk Pogacar, kunnen zich niet verschuilen en gaan elkaar daar zeker bekampen. En de renners zijn al eventjes onderweg. Hoe staat het ervoor? Ja, het is eigenlijk een hele snelle start van de dag geweest. 80 kilometer zijn we onderweg en er is nog steeds geen definitieve kopgroep weg. We hebben Frank van den Broek al even in de aanval gezien. Maar het peloton wil ze nog niet laten begaan, terwijl we nu op het eerste heuveltje van de dag zitten. Richard Carapaz nu in de aanval, de Olympisch kampioen. Maar het lijkt erop alsof het nog wel even gaat duren voordat we echt de vlucht van de dag hebben. En dan is ook de vraag of zij het uiteindelijk gaan halen of dat het toch voor de klassementsmannen gaat zijn. Een strijd om de ritzegen. Andries Lamet, dankjewel. En we horen jou uiteraard vanmiddag vanaf 2 uur weer in Radio Tour de France. Het weer, bewolking en buien vanmiddag vooral in het oosten. Tussendoor af en toe zon. Het is 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen wolken, zon en hier en daar een bui. En dan 19 tot 24 graden. En Dennis Mooij, waar moeten we extra geduld op brengen? Aan de Duitse grens. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen heb je voor de grens een half uur vertraging. A67, net voorbij Venlo, richting Duitsland. 6 kilometer file, net in Duitsland. 3 kwartier vertraging heb je daar. En op de A76 van Geleen naar Keulen voor de Duitse grens, 20 minuten extra. De A77 bij Boksmeer in de richting van Duisburg, ook weer bij de Duitse grens, 1 kwartier vertraging. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuws-BV. Kean van Joden zijn net als Politiek Den Haag met reces. Maar niet getreurd. Elke woensdag neemt de nieuwe generatie het van ze over. Je kan niks realiseren zonder met de toekomst te spreken. Omdat wij een hele frisse blik hebben. We zijn niet te dom of te jong. Je bent nooit te jong. En hou je ook van politiek? Nee. Nou, een beetje. Haagse Nieuwe. Bij mij aan tafel zitten Eva Brandeman van Jong Sociaal Contract. Goedemiddag, Eva. Goedemiddag. En Hajar Yacoubi van de podcast Kieswijzer. Goedemiddag. Nou, we hoorden het net al heel even kort, hè? Niet alle jongeren zijn echt fan van politiek. En al helemaal geen politieke junkies zoals jullie twee. Wanneer is dat bij jou eigenlijk begonnen, Eva? Toen ik een jaar of 15 was, denk ik. Zaten we een beetje in de coronatijd natuurlijk. God. Dus ja. Ja, heel typisch. Sorry. Zo oud. Ja. Heel lang geleden. Heel lang geleden, toen ik 15 was, zelfs 4 jaar geleden. Ja. En toen zag ik eigenlijk dat heel veel van mijn vrienden, vriendinnen een beetje met hun mentale gezondheid zaten te struggelen. En toen dacht ik eigenlijk, nou goh, wat kan de politiek er eigenlijk aan doen? En zo is het een beetje gegaan. Nou, heel veel natuurlijk. Ja. Ik wist trouwens wel al, jij maakte net een be-real voordat we opgingen en ik nog snel een Insta-filmpje, dan weet je sowieso dat je ik met Gen Z aan tafel zit. Ik denk, oké, dit is dus waar ik mee te dealen heb vandaag. Nee, maar hartstikke leuk. En bij jou eigenlijk, Hajar, wanneer is jouw politieke hart gaan kloppen? Nou, ik heb altijd wel, ik heb me altijd heel betrokken gevoeld met alles wat met rechtvaardigheid te maken heeft. Maar toen ik 16 was, toen was ik met wat mensen in Helmond, waar ik vandaan kom, gingen we heel erg naar jongeren in de jeugdzorg toe om input van hen op te halen voor de gemeente. Ja. Dus dat was een soort van zelfbedacht initiatief. Maar dat was de eerste keer dat het echt heel erg, ja, dat ik heel erg bezig was met participatie van jongeren in de politiek. Ja. Mooi, want bij jullie dus allebei maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor je geïnteresseerd raakt in de politiek. Vandaag gaan we het hebben over de genderdiscussie. Waar zitten vanavond de heren? Waar zitten vanavond de dames? Waar zitten de genderneutrale? Hey. Het aantal mensen dat zich aanmeldt voor transgenderzorg groeit enorm. Momenteel staan in Nederland bijna 3000 jongeren op de wachtlijst voor genderzorg. Het zijn kwetsbare pubers die regelmatig het mikpunt zijn van discriminatie. Als ik iets een beetje politiek getint zeg, iets over LGBTQ+, dan krijg ik doodsbedreigingen. Wat is non-binair? Volgens mij bestaat dat niet. Maar zijn wij mensen en volgens mij zijn er 2 geslachten. Man en vrouw. Sorry, maar dit is bullshit. Ja, succes! Toen ik ongeveer 11 jaar oud was, kwam ik het tegen in seksuele voorlichting. Van, oh, er zijn bepaalde mensen die denken dat ze bij het andere geslacht horen. Toen dacht ik mezelf van, oh, dat ben ik. Kijk. Hajar, ja, jullie allebei trouwens, allebei Gen Z dus. Dus wat dat betreft weten jullie wel hoe jullie generatie erin staat. Maar Hajar, jij geeft ook lezingen, hè, over hoe jouw generatie erin staat. Ja. Waarom is genderidentiteit zo'n belangrijk onderwerp voor deze generatie? Nou, dat heeft voor een heel groot deel te maken dat je bij deze generatie, generatie Z dan, hè, dat is iedereen die tussen 95 en 2010 geboren is, daar vallen Eva en ik dan in. Maar je ziet daarin dat hokjes en labels steeds minder passen eigenlijk. Dus een hele fluiditeit als het op identiteit aankomt is steeds belangrijker. Je ziet bijvoorbeeld, hè, dat het iets van dat het ook steeds meer toeneemt. Dus je ziet dat nu 62% van de generatie Z'ers die zeggen eigenlijk dat labels, dat mensen zelf een label mogen kiezen dat bij hen past. Nou, dat is bij de millennials die voor ons komen is dat in de 50%. En bij generatie X'ers, de generatie van mijn ouders, nog minder. Dan zit je echt bij in de generatie. Ja, sorry dat. Nee, maar dan zit je echt op 36%. Oh, ja, ja, ja. En sterker nog, heel veel, het is iets van 47% ook van generatie Z'ers. Dus bijna de helft. Die zegt dat, dat labels soms ook onnodige barrières kunnen creëren in gesprekken met mensen, in met elkaar omgaan. Dus als je het hebt over dat binaire, hè, mm-hmm. In genderidentiteit, dan zie je dat daar heel veel veranderingsslag in wordt gemaakt. Moet ik wel bij zeggen, het is best een gepolariseerd spectrum als ik naar mijn generatie kijk. Want je ziet ook dus, je ziet eigenlijk wel echt het merendeel van de mensen die is best wel progressief als het over genderidentiteit heen gaat. Die is daar wat meer fluïde in of daar staat daar open voor als andere mensen dat willen. Maar er is ook een groeiende kleine groep die daar steeds conservatiever in wordt. Dus je ziet ook dat mensen eigenlijk heel erg terug willen pakken naar traditionele. En die zeggen dan bijvoorbeeld heel stellig van nee, je kan alleen man of vrouw voelen, zeg maar. Dus daartussenin iets voelen, dat gaat niet. Oh, ja. Een transitie maken, dat hoort ook niet bij deze tijd. Dus die groep die begint ook wel ergens te groeien in onze generatie. Oké. Okay. Nou, ja. Goed om te weten. Weten we een beetje hoe jullie generatie ervoor staat. Eva, hoe zit dat bij jou trouwens op school? Heb jij daar iets van meegekregen ook? Op de middelbare school? Ja, middelbare school over gender en LHBTQ en dat soort dingen. Jawel, ik heb op een christelijke middelbare school gezeten. Ja. Dus dat is misschien wel anders dan wat je op een openbare middelbare school meekrijgt. Mm. Maar je merkt daarin wel dat het wel, er wordt steeds meer verteld. Waar ik denk dat mijn ouders bijvoorbeeld hebben gehad van er zijn ook mensen die zich geen man of vrouw voelen. Nee, dat heb ik niet op school gehad. Precies, inderdaad. En dat is bij ons, is dat wel al behandeld. Wel. Dus daarin zie je wel dat scholen ook gewoon met die tijd meegaan. En ook wel aanvoelen van, nou, goh, wat speelt er in de samenleving? Dat gaan we behandelen. Dus ik heb daar wel meer voorlichting in gehad. Ja. Dat is trouwens wel een verschil, hoor. Want jij bent 19, Eva, toch? Ja. Ik ben 24, dus we schelen 5 jaar. Jij niet? Ik heb het niet gehad, nee. En je zat ook niet op een school? Ik zat op een openbare middelbare school. Geen Baudet-school of zo? Nee, geen Forum-school. Ja, precies. Toch? Nee, oké. Okay. Nee, dus je zat op een reguliere middelbare school en daar werd dat niet gegeven. Nee, wel dus normaal. Dus dat is best wel iets wat in een hele korte tijd zo is ontwikkeld, als ik dat goed begrijp. Dan zijn er veel tegenstanders, of er zijn tegenstanders, mensen die zeggen van ja, maar dit hoort helemaal niet op deze scholen thuis. Hoe heb jij dat dan ervaren, Eva? Nou, werd het opgedrongen? Nou, ik vind voorlichting geven niet per se opdringen. Ik begrijp wel dat ouders, er is natuurlijk heel veel desinformatie ook over seksuele voorlichting. Dus ik begrijp als ouders iets zien op het nieuws erover, dat ze ineens denken van, maar mijn kind is daar veel te jong voor. Ik wil niet dat ze ermee in aanraking komen. En wat je daarop ziet, is dat eigenlijk heel veel scholen, ook afgelopen week van de lentekriebels weer, dat ze gewoon met die ouders in gesprek gaan, een soort van avonden daarvoor organiseren. En dan zeggen van, nou ja, dit en dit wordt er gewoon gegeven aan kinderen vanaf deze leeftijd. Dus dat je dan het gesprek tussen scholen en ouders veel meer aangaat. En scholen hebben natuurlijk ook wel zelf de keuze om te kiezen welk lespakket zij gaan behandelen. Dat is waar. Dus, maar ja, dan heb je toch nog altijd die kritiek van ouders, zoals je zelf noemt, en ook van politici. Laten we daar even naar luisteren. De laatste jaren is er wel meer polarisatie op dat gebied. Dat merk je echt wel. Er zijn veel scholen waar dat ineens een probleem is geworden. En waar echt ouders grote bezwaren hebben tegen paarsvrijdag. In appgroepen bespraken ouders hun zorgen met elkaar. Gevolg, sommige ouders hielden hun kinderen thuis. De Amsterdamse fractie van DENK kan wel meekomen in de bedenkingen van sommige ouders. Ik denk dat de focus niet zou moeten zijn om mensen bepaalde opvattingen en ideologieën op te dringen. Althans dat gevoel dat mensen hebben, dat ouders hebben. Ik ben er tegen dat dat gepropageerd wordt op scholen, op schooltv. Ik vind dat dat buiten het leven van kinderen gehouden moet worden. Ja, transgender en LHBTI onderwerpen hoorden volgens Baudet, zoals we hem net al hoorden zeggen, overigens DENK en sommige ouders ook die daartegen zijn. Dat hoort gewoon niet thuis in het lespakket van seksuele voorlichting op scholen. Hebben zij een punt, Hadjar? Moeten ouders dit gewoon niet zelf thuis doen? Nou, ik denk als je dit hoort, zou ik zeggen, scholen moeten dat juist doen. Dat is even mijn persoonlijke opvatting. Want ik denk wel, ten eerste vind ik dat we heel vaak heel gratuit zeggen van, oh, het wordt opgedrongen, maar wat betekent het om iets op te dringen, zeg maar? Volgens mij roepen we dat heel erg snel. Ik weet dat sommige mensen soms bezwaar hebben over de leeftijd waarop het begint. Nou goed, dat is iets waarover je met de school over in gesprek kan gaan. Want hoe oud was jij, Eva, toen je dit kreeg op school? Ik denk dat je op de basisschool begonnen daar gewoon. Dat je 12 bent of 11 of iets. Ja, dus dat is ongeveer ook het jaar waarin ik seksuele voorlichting kreeg. Ja. Dus volgens mij rond die tijd. Maar wat ik wel denk is, kijk, je leert natuurlijk ook dingen op school om gewoon als burger later in de samenleving te kunnen functioneren. En er zijn, en zeg maar, Nou, wellicht zitten er kinderen in de klas die bij zichzelf voelen van hey, misschien hebben ze wel genderdysforie. Of zijn zij mensen die zich niet goed voelen in het lichaam waarin ze zitten. Dat zou kunnen. Dan wil je ze daar in ieder geval misschien iets over onderwijzen. Dat dat bestaat, dat er andere mensen zijn, dat, nou, dat daar trajecten voor zijn. Mm. Maar anderzijds, als mensen dat niet hebben, dan denk ik nog steeds, je moet mensen ook voorbereiden om later in de samenleving met anderen om te kunnen dat gaan. Dat er ook andere mensen zijn precies, die dit hebben begrijpen. Ah, en ik denk wel, als er nu ouders zijn die bijvoorbeeld zeggen van hey, ik hou mijn kind thuis op. Op Paarse Vrijdag, want dat heb je nu dus in toenemende mate. Ja, want wat gebeurt er op Paarse Vrijdag, even voor de duidelijkheid? Nou, dat is volgens mij een dag waarop mensen in het paars gekleed gaan naar de middelbare school om solidariteit te tonen met de LHBTI-gemeenschap. Ja, en dan houden sommige ouders hun kinderen thuis. Hoe kijkt eigenlijk Jong Sociaal Contract hiernaar? Naar het thuishouden van kinderen? Nee, of naar de hele ontwikkeling als het gaat om gender en de voorlichting op scholen. Nou, het is, voor ons is het van belang dat als mensen in transitie willen gaan, dat dat gewoon kan en dat dat veilig gebeurt. Maar we denken wel dat vanaf 16 dat goed is. Want vanaf 16 ben je in Nederland ben je ook medisch onafhankelijk. Dan mag je zelf naar de dokter om bepaalde keuzes te maken over je gezondheid. Dus wij zien niet zo in dat die grens daarin naar beneden moet. Maar wat natuurlijk wel een probleem is, is inderdaad dat door voorlichting misschien steeds meer kinderen op jongere leeftijd doorhebben van, nou, dat ben ik ook. Mm-hmm. En dat die gewoon goed geholpen worden. En wat je nu, wat we net ook hoorden van die wachtlijsten waar dan 3000 mensen op staan en daar eigenlijk geen schot in komt. Dat is wel zorgelijk, want je moet wel zorgen dat mensen die denken van, nou ja, ik zit niet in het juiste lichaam, dat die daarin geholpen worden en dat die een traject in kunnen gaan. En voor voorlichting werkt dat eigenlijk ook zo. Kijk, seksuele voorlichting is gewoon een van de leerdoelen nu van scholen. Dus het is niet meer zo heel vrijblijvend. Scholen moeten dat gewoon geven, omdat je inderdaad, wat jij net zegt, ook mensen klaarstoomt in de maatschappij. Ja. En dat ouders dan zeggen van, ja, het wordt opgedrongen, dat kan ik me voorstellen. Ook omdat het iets is wat, wat u net zegt, dat uw generatie dat ook niet echt heeft gehad. Dus ik kan me voorstellen dat er enige vorm van ongemak zit. Maar dat moet je dan in gesprek met scholen moet je daar aangaan. Dus wij zijn meer voorstander van samen het gesprek opzoeken en kijken van, nou ja, waar zit nou die angst? Waar zitten nou die problemen? En kunnen we daar samen uitkomen? En niet zozeer de flanken opzoeken en allebei maar dingen gaan schreeuwen. Ja. Wat soms ook helemaal niet waar is. Waardoor je steeds verder uit elkaar staat, inderdaad. Nou, noem je wat interessante dingen, inderdaad, Eva. Wat betreft die transgenderwet, hè? Dat daarin staan allerlei regels omtrent het aanpassen van je geslacht, zowel fysiek als op papier. Jullie willen graag vasthouden aan die 16 jaar, hè, als leeftijd. Dat is een belangrijke grens voor jullie. Hoe staan andere politieke partijen hier eigenlijk in, Hadjar? Het is per definitie heel erg interessant om te kijken hoe er gestemd is, hè, bij de motie. Maar als je het hebt over in het algemeen, zeg maar, transgenderzorg, dan zie je eigenlijk dat er heel veel partijen zijn die zeggen van, hey, we behouden het zoals het nu is. Dus wel met zo'n deskundige verklaring heet het dan. Nu moet je, als je in transitie wil, naar een deskundige, dus een arts of een psycholoog, die dan een verklaring geeft waarop staat dat je dat mag doen. Nou, daar zit eigenlijk het merendeel van de partijen. Dus denk aan een CDA, een VVD, die staan daar eigenlijk. Er zijn ook partijen die in het partijprogramma hebben staan dat ze dat helemaal niet willen. Nou goed, de grootste partij nu in Nederland, de PVV, die zegt, ik citeer even, gemeenten werken niet mee aan gendermaatregelen, klimaatwet, waanzin en diversiteitsgeneuzel. Dat is het enige wat allemaal ze daarover... Allemaal in één zin. In één zin. Het is een niet zo kort als vroeger, maar nog steeds een kort partijprogramma. Ja, ja, ja. En ook Forum voor Democratie, die zegt bijvoorbeeld, er moet een verbod komen op transgender propaganda op scholen en in tv-programma's voor de jeugd. Dat citeer ik dan even. Dus je ziet heel erg ook in het soort woordkeuze, propaganda, waanzin, geneuzel, dat die partijen er heel erg op tegen zijn. Ja. Eva, is dat trouwens wat je bedoelt met verder weg uit elkaar komen staan als je dit soort taal ook gebruikt? Ja. Dit soort taal, dan stuur je aan op bepaalde gedachten die mensen daarbij gaan vormen. En dan stuur je niet aan op verbinding zoeken, maar dan stuur je aan op allebei lekker in de flanken gaan zitten en niet tot elkaar komen. Ja, ja, ja. En overigens, dan heb je nog wel ook partijen die wat progressiever daarin willen zijn. Dus pak een partij zoals D66. Nou, die zegt bijvoorbeeld, hè, ook met die transgenderwet, die nu dus met de moties aangenomen, dat we daar niet meer over gaan debatteren met elkaar, het over hebben. D66 die zegt bijvoorbeeld van, hey, we willen ook dat het mogelijk is voor jonge mensen onder de 16 om zonder tussenkomst van de rechter in bijvoorbeeld je paspoort of je identiteitsbewijs je geslachtsregistratie te kunnen aanpassen. En als die transgenderwet zou worden aangenomen, dan zou dat dus mogelijk worden voor mensen onder de 16, maar nog steeds met de tussenkomst van een rechter. Ja, dus ja, die gaat eigenlijk nog wat verder dan die transgenderwet die er eerst lag. Ja, en ook verder dan wat jij net voorstelde, of waar jij je achter staat, toch even. Over waar jij achter staat, moederpartij NSC, die heeft hetzelfde standpunt wat jullie hebben, zo'n jonge sociaal contract. Nicolien van Vroonhoven, Kamerlid voor NSC, die legde bij de Nieuws-CV wat meer uit over dit standpunt. Daar wil ik heel even naartoe. Je zou kunnen zeggen, het gaat misschien om een handjevol mensen hier. De rest van de wereld ondervindt vrij weinig gevolgen eigenlijk als iemand een ander geslacht in zijn paspoort heeft. Waarom bent u daar dan toch tegen. Vandaag nog in een opiniestuk in de Volkskrant, waar eigenlijk gewoon de simpele vraag werd opgetekend. Waarom zou je iemand die transgender is niet gewoon gelukkig willen maken? Nou, dat heeft twee redenen. Kijk, absoluut is het zo, transgenderschap, dat steken we niet onder stoelen of banken. Dat heb je. En daar moeten we met elkaar die mogelijkheid voor bieden. En daar hebben we ook goede zorg voor. Zorgen dat deze mensen ook een goede omgeving krijgen in onze Nederlandse maatschappij. Dat staat boven water. Maar we willen het niet makkelijker maken dan dat het nu is. En al helemaal niet dat je die stap ook heen en weer kan gaan bewandelen. Even, kun jij meekomen in deze uitleg van Nicolien van Vroonhoven? Ja, voor een groot deel op zich wel. Kijk, ik denk dat het de taak is van de overheid om ergens bepaalde grenzen in te stellen. En wat ik net ook al zei, vanaf je 16e ben je als jongere gewoon medisch onafhankelijk. Dus ik denk dan wel dat het goed is dat je als overheid ergens een bepaalde grens trekt. Van nou ja, dat is in dit geval dan 16. Dus daar kan ik wel... Daar kan ik eigenlijk wel mee komen. Maar het is inderdaad wel belangrijk, en dat we dat nog maar eens benadrukken, dat het dan niet betekent dat je dan in een soort anti-kamp zit van, oh, we zijn helemaal tegen. Dat is niet zo. Alleen moet je als overheid gewoon ergens grenzen instellen. En voor ons, wat ons betreft, is 16 een goede grens. Mits je mensen, die jonger zijn dan dat, wel gewoon ook goede zorg geeft. En hun niet wegzet als zijnde, ja, je twijfelt of je weet het nog niet zeker. Of wacht nog maar een paar jaar. Maar dat je die ook gewoon een goed traject geeft. Ja, maar de vraag is natuurlijk wel, in hoeverre je eigenlijk echt een grens kan stellen. Even over als je het hebt onder 16, want dat is het punt dat heel vaak wordt genoemd. Dat gaat niet over mensen die daadwerkelijk in transitie gaan. Dat gaat over mensen die een geslachtsverandering in het paspoort bijvoorbeeld willen doen. Er zijn heel veel jongeren die zeggen van ja, eigenlijk ben ik al aan het toebewegen naar dat andere geslacht waar ik heen wil. Dus ik kleed me al... Er zit een voorbereiding in natuurlijk. Ja, je sociale transitie. Ik kleed me al wat vrouwelijker of mannelijker, welke kant je dan opgaat. En dan is het voor hen heel vaak gewoon verwarrend dat hun paspoort of identiteitsbewijs dat niet reflecteert. Dat zorgt voor heel veel verwarring. Nou, los van dat het verwarrend is, ik heb gehoord dat het ook gewoon hard confronterend kan heel zijn. Heel erg, ja, heel erg. Is dat iets waar jij oren naar hebt als je dat dan hoort? Van maar onder die leeftijd zou je dat gewoon moeten kunnen doen? Hoe kijk je daarnaar? In de sociale transitie? Met je paspoort. Het ding aan het paspoort is natuurlijk wel, daar had ik pas iets over gekeken van Lubach, is daar toen ook heel erg op ingegaan, dat je je geslacht in je paspoort aanpast, want er staat niet gender, er staat geslacht. Dus dat is misschien wel een beetje het dingetje dat mensen zeggen, ja, je gaat in sociale transitie, maar je geslacht is dan misschien nog wel man-vrouw. Maar natuurlijk moet je daar oren naar hebben en daarom moet je ook niet, mensen die dat inderdaad willen, die daarmee struggelen, moet je ook niet wegzetten. En wat nu natuurlijk wel gebeurt, van mensen die een soort van er tegen zijn en dan zeggen van, ja, maar wat jij voelt klopt niet of wat dan ook. Dat moet niet gebeuren. Je moet in gesprek gaan met die mensen, want zij hebben er last van. Ja, want wat ook nog wel interessant is, ik had dat, ik had toevallig dat interview ook gehoord bij de Nieuws BV met Nicolien van Vroonhoven. En toen werd ook heel vaak gehamerd op mensen die eventueel spijt zouden kunnen hebben van dat ze dat hebben gedaan. Dus dan ga je in transitie en wat nou als je spijt krijgt? En heel vaak wordt er dan van achter een frame van we willen juist voor die mensen zorgen gehandeld. Maar als je naar die cijfers gaat kijken, wat echt oprecht heel erg interessant is, het Amsterdamse UMC, die cijfers die zijn ook nog wel in ontwikkeling, want het is nog best recent dat we die zorg leveren. Maar op dit moment is het slechts 0,5% van de personen die na een geslachtsaanpassing spijt heeft. Even om het te vergelijken, in Nederland is het zo dat ongeveer 25% van de mensen spijt heeft na het nemen van de tatoeage. Oh god. Nu ga ik... Kijk, dat zijn hele andere ingrepen. Ik ga echt niet doen alsof dat dezelfde intensiteit van een ingreep is, maar laat wel zien. Kun je tegenwoordig ook weg laten lezen. Ja. Overigens is dat percentage hoger als het de naam is van iemand. Kan je misschien wel raden waarom, maar goed. Maar dat laat wel zien, gaan we uitzonderingspolitiek bedrijven of niet? En wat ook nog interessant is als allerlaatste punt, is dat het dus bij deze transgenderwet ook gaat over die deskundige verklaring. Maar zelfs deskundigen zelf die zeggen van, nou, voor ons is dat eigenlijk ook helemaal goed als dat wegvalt. We raken er in ieder geval voorlopig niet over uitgesproken. En we hebben er veel meer tijd eigenlijk voor nodig. Maar jullie hebben hier wel een punt gemaakt. Het gesprek moet wel gevoerd worden. In plaats van polarisatie, om het zo maar te zeggen. Dank jullie wel. Eva Brandeman van Jong Sociaal Contract en Hajar Yacoubi van de podcast Kieswijzer. Volgende week twee nieuwe jongeren aan tafel. En dan gaat het over asiel. En wij zijn er morgen weer met een verse nieuwsbv. Tot dan. Dag. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center.